inna laburara anduno bedo yimbe diggube yimbe neyibe dofti huwi mudereji din be la fi na'imin be wona e nemaji bi manna nemaji aljanna din.